will come to a rest at the main spaceborne depot. Thank you. Dat was zo'n projectje van Robbie van Leeuwen. Ken je misschien nog wel van Shocking Blue. In de jaren 70 dacht hij van we proberen het maar eens met een ander bandje. En dat werd deze Mistral. En Mistral waaide bij je binnen met Starship 109. Een groot wereldsucces werd het geloof ik niet. Maar toch wel weer leuk om te horen. Goedenavond. Op middernacht, de late avond. Het Harry Kuipers. Een nieuwe aflevering van deze De Late Avond. Een nieuwe week, maar het oude vertrouwde geluid zullen we maar zeggen. Waar gaan we het over hebben? Schiedam. Nou, dat is natuurlijk een hartstikke mooie stad. Ook de stad van de jenever, zeggen ze wel eens. Maar de afgelopen tijd heeft er zich wat merkwaardig voorval voor gedaan. Voor wat betreft het eten van gebak met slagroom op de openbare weg. Nou, dat muisje dat krijgt nog een staartje. En Herman de Bruin die gaat het daar straks eens over hebben. Onze columnist Giel van Strien die is ook weer van de partij vandaag met zijn rubriek De Wijde Blik. En waar gaat hij het in De Wijde Blik dan deze keer over hebben? Hij heeft mij verzekerd dat het gaat over ruimbaan voor de hoge snelheidsfiets. En daar ben ik het van harte mee eens, want ik ben zelf maar gewoon een eenvoudige fietser. Je weet wel, met zo'n achteruitkijkspiegeltje en steunwieltjes. En ik ben al een paar keer van de sokken gereden door zo'n snelheidsfanaat. Dus ik vind inderdaad dat die maar ergens apart moeten gaan fietsen, die haasthebbers. Giel van Strien die gaat het er straks over hebben. En dan ook nog het volgende. Als je een beetje bij de tijd wil zijn, moet je tegenwoordig wel mentor zijn van Teen of van Tander. Anders, dat zeg ik, dan hoor je er niet bij. En je hoort er zeker niet bij als je met je mentorgesprekken niet gaat bijdragen aan een persoonlijke mentale switch. Ja, zo is het toch? Dat weten we toch allemaal? Nou, daar gaat straks Herman de Bruin, die dan dus nog een keer komt opdraven, het over hebben met een aantal mensen. En dan horen we vanzelf hoe we bij de tijd kunnen blijven. In deze De Late Avond natuurlijk veel muziek. Mistral, wat ik al zei, beet het spits af met zijn Starship 109. En de Future World Orchestra is met recht nummer 2. I want you this feeling. crazy with desire. I'm burning with desire. Yeah, driving me crazy with desire. I'm burning with desire. You're driving me crazy with desire. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Eerst de Future World Orchestra en Desire. En daarna mag je wel noemen een traditional van Fleetwood Mac en Love Shines. Neem je wel eens een schiedammertje? Nou, de borrelliefhebber onder ons die weet natuurlijk onmiddellijk wat ik daarmee bedoel. Maar je hebt er ook nog wel varianten op dat schiedammertje. Is het niet, Herman de Bruin? Schiedam met slagroom, dat is tegen het chagrijn wat dat allemaal betekent. U snapt daar misschien ook niet zoveel van, maar in Schiedam weten ze het wel hoor. Maar Reinhard Maardeveld, die weet er alles van. Hij is de organisator van Schiedam met slagroom. Reinhard, welkom. Dankjewel. Schiedam met slagroom, dat heeft een voorgeschiedenis. Daar moet je even kort iets over zeggen, want dat is de aanleiding geweest, hè? Zo'n bizar verhaal. Ja, nou, het is eigenlijk wel een heel lang verhaal, maar om het heel kort samen te vatten. Twee Schiedammers die wonen vlakbij het, eigenlijk aan het Oud Kerkhof in Schiedam, die kregen bezoek van hun ouders onverwacht. Die mensen hadden een gebakje bij zich en die zijn dat gebakje met z'n vier op 1,5 meter afstand gaan opeten. Mm-hmm. Op het kerkhof zelf. Daar is een tuingedeelte, daar kan je in een bankje zitten. Ja, buiten dus. Buiten, ja. Ze hadden twee stoeltjes meegenomen. En ze zaten netjes op 1,5 meter afstand dat gebak te eten. En toen hebben ze een bekeuring gekregen. En die bekeuring zou op dat moment ook nog tot een strafblad leiden. Ja. En die bekeuring had een hoogte van €400 per persoon. Dat zijn de richtlijnen. Totaal... Ja, dat zijn de richtlijnen zoals ze op dit moment zijn. Het zijn hoge boetes. Nou ja. Het probleem is een beetje dat die richtlijnen eigenlijk weer permanent veranderen. Dus dit speelt allemaal, even uit mijn hoofd gezegd, bijna een maand geleden, minstens of een week of drie geleden. Ja. Je hebt er druk om gemaakt in ieder geval en je hebt een actie opgezet zelfs. Precies, ja. En toen heb ik Lou en Taco gemaild, want ik kende ze eigenlijk niet. En toen heb ik gezegd, nou ja, ik wil die €1,600 zouden we misschien kunnen inzamelen. Want er is veel verontwaardiging, dat blijkt. Maar vinden jullie dat goed? Want ik kan me ook voorstellen dat je wel genoeg hebt van het hele verhaal. Nee, zei dat vinden we wel goed. Als we er zelf niks aan hoeven te doen. Binnen een uur kun je zo'n actie starten. En het liep als een trein. Hè? Want die verontwaardiging die ik voelde. Of ja, misschien verontwaardiging is een beetje verkeerd. Verbazing moet je eigenlijk zeggen. Ja. Maar daar waren meer Schiedammers van overtuigd dat dit onterecht was. Dat dit onterecht was, ja. En ik heb het ook, dat is misschien nog heel goed om te zeggen, want dat vergeet ik nou eigenlijk. Kijk, ik wilde niet boa's bashen of de burgemeester of de gemeente Schiedam omlaag halen. Maar ik dacht van, ja, dit is landelijk nieuws geworden. Hè? Want het kwam op een gegeven moment ook bij de NOS via Radio Rijnmond. Ja. En toen werd Schiedam weer in een kwaad daglicht gezegd. Nee. Ik denk, ja, we moeten dat eigenlijk een positieve insteek geven. Mm-hmm. Vandaar ook die titel, hè, Schiedam met slagroom, met een beetje een knipoog naar het hele verhaal. En ik heb ook gezegd, nou, we gaan die €1,600 inzamelen. Plus €2,30 voor een gebakje. Om het een beetje licht te houden. Om nog wat ludiek te houden, ja. Ja, precies, ja. Maar goed, dat is allemaal gelukt. Maar die boete hoeft niet betaald te worden, begrijp ik nu. Want er zijn meer mensen die boetes hebben. En daar wordt toch moeilijk over gedaan, in ieder geval. Dat hangt allemaal nog. Kijk, het strafblad is van de baan. Er is afgelopen dinsdag is er een kamermotie aangenomen. Ja. Waarbij die boetes niet meer leiden tot een strafblad. Dus dat is eigenlijk. Maar er is op dit moment eigenlijk in heel Nederland een enorme discussie gaande. Ja, zijn die coronaboetes wel terecht? Ja, en, dat is overal zo. Er wordt vooral naar de juridische kant gekeken. Ja, maar goed, die €1,600 heb je binnengehaald. Als ze die nou uiteindelijk niet hoeven te betalen. Ja, dan gaat het naar de voedselbank. Dat hebben we ook meteen aangekondigd bij het begin. Hè? Mensen, we gaan die boete voor hen betalen, want het is absurd. Maar mocht blijken dat die boete niet doorgaat, want zij waren toen al bezig te onderzoeken of ze er iets tegen konden doen. Dan gaat het naar de voedselbank in Schiedam. En dat staat nog steeds eigenlijk. Mooi initiatief om het zo te doen en om Schiedam weer in een beter daglicht te stellen. Nou, dat vind ik eigenlijk, dat is nog het meest geslaagd. Hè? Want ook nu, dit bericht is ook weer rondgegaan. Mm-hmm. En ja, het gaat niet zozeer om mij, maar het gaat, vind ik toch echt om Schiedam. Hè? Een warme en aardige en vriendelijke stad. Ja, en dat wil je uitdragen in ieder geval. En die jongens precies helpen om te zorgen dat zij die boete niet hoeven te betalen. Nou, dat is in ieder geval aardig gelukt. En hoe het verder afloopt, dat moeten we nog even afwachten. Maar dat geld ligt er in ieder geval om het te gebruiken als dat nodig mocht zijn. Zeker, ja. Reinhard Maardeveld, organisator van Schiedam met slagroom. We weten nu waar het helemaal over gaat en dat Schiedam met slagroom in een goed daglicht staat, omdat slagroom toch zoet is en lekker.

bittersweet and what it brings I try to take. But loneliness, it wears me out, it lies in wait. And on our lost still in my eyes, a shadow of necklace across your thigh. I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. The memory fuses and shatters like glass. We carry our future, forget the past. But you, it's what I feel. You might have laughed if I told you. Samen met R.E.M. bezig op de terugtocht vanuit New York. Zometeen dan gaat Giel van Strien het woord voeren. Hij gaat het hebben over de hoge snelheidsfiets, heb ik begrepen. Ik zag hem net door het raam buiten nog even een proefrondje maken. Maar ik heb gezegd dat hij binnen moet komen. Want zometeen dan mag hij het woord gaan voeren. Voordat hij dat doet, eerst nog even dit. Into the wind, I throw the night.

zandpaden slien en hem. En als ik dadelijk in mijn dip word, dan fiets ik deur. Dan zeggen we zandvak of in Oran. Nee, Amsterdam met aan het Dommerskanaal. En als ik dadelijk dan de kaars zoek, dan fiets ik deur. Want ik wil al die ieder, ik wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de winter dan het donders mooi kan wezen. Ik wil al die ieder, dunne weten vind. Maar achterop het veld, dan maak ik graag weer. Ik is zo vies en dat weet niet slim. Dan giet het ooit vanzelf. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik heb de banden vol met vins. Die ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Grens. Ik denk dadelijk in de kiep, ga in Duitsland. Gruppe over, op mijn schöningsdorf. Ik sta hier te kijken bij Nienkorn. En ik sta hier in mijn denk, wat zat nou toen links of rechter. Want ik wil al hier dan de hemel en meer. Ik kan de hek niet meer, want ik ken het hier. Als ik dadelijk overstoot, die gaat, dan ben ik weer terug in Nederland. Ik wil al wie dan de baan gepaard. Gaat gezien of ik Noord en het Oosterse bos. Is zo vieze en de weet niet sneeuw. Dan giet het als vanzelf. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik heb de banden vol met vent. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Roosterveld, over school, paard, ik kwam bij de Honeywell. En dan rechtdeur tot de brug en vak, oranje dorp. Een stukje blauwe spieken dan de heren die. En akkers zoals de bars en de toren zie. De fiets ik deur, want het weet niet slim. Het giet vandaag van zullen. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik heb de banden vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Oh, wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik heb de banden vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Dit is De Late Avond, met Harry Kuipers. Hang it up when you call. something's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna hold it down? En zo gingen we eerst op het fietsie samen met Skik. Liet zich misschien inspireren door Giel van Strien, maar misschien was het ook wel andersom. En daarna hadden we een heel mooi ritje met The Cars and Drive. Ik heb overigens zelf een persoonlijke coach. Dat moet tegenwoordig ook wel hebben, want zonder coach wordt het natuurlijk helemaal niks. En ik heb nog wel eens de neiging om naast mijn schoenen te lopen. En heeft de coach gezegd van dan moet je het eens proberen dan gewoon wel met schoenen, maar dan zonder sokken. En nou, voor een rekening van 375 ex-BTW was dat toch wel een nuttig advies. Er is meer te melden over coaches. Zometeen gaat Herman de Bruin daar meer over vertellen. We gaan eerst nog even muzikaal op stap met Roxette. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky. It's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time kiss on your answering machine. Oh, help me please, is there someone who can make me wake up from this dream? Oh, De groep R.E.M. en Spending My Time. Herman de Bruin die besteedt zijn tijd aan andere dingen. Onder andere aan dit, zeg het eens Herman. Een duo topvrouwen lanceert een platform post-corona. Start voor ondernemers. Als we na de corona zijn, dan zijn die ondernemers er nog niet klaar mee, denk ik zo. Maar ik ga het vragen aan Elske Doets. Ze heeft die platform gelanceerd. En ze is succesvolle zakenvrouw. Althans, dat staat hier. Vindt ze misschien zelf ook wel. Elske, welkom. Goedendag. Succesvolle zakenvrouw, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, ja. Zo trots mag ik wel zijn. Op dat punt ben ik een beetje Amerikaans. Mm-hmm. In Nederland is dat nooit zo geaccepteerd. In Nederland moet je eigenlijk een beetje gewild zijn. En als je succesvol bent, dan is dat niet fijn, vinden sommige mensen. En als je faalt, is dat ook niet fijn. En dat is nou juist hetgeen waar ons platform, het Rachma Elske platform, op focus. Wij willen juist ondernemers die nu falen door corona helpen om dat ze zich niet schamen, maar dat ze vooral voor die pijn uitkomen om dan daarna beter verder te gaan of sterker verder te gaan. Ja, dus niet in zelfbeklag blijven zitten. Nee. Of schaamte, want ja. Niemand kan hier natuurlijk wat aan doen. Nee. Maar het is niet goed om je kop in het zand te steken en te wachten tot alles weer beter wordt. Je moet ook wel echt doorgaan. We hebben net, Rachma en ik, hebben net ons eerste mentorgesprek gehad. Mm-hmm. Met een eerste kandidaat. En dan zie je dus heel duidelijk dat het verhaal vertellen van je bedrijf, ook in deze periode, dus maar toch aanwezig blijven op een gepaste manier, is ongelooflijk belangrijk om straks weer ook wat meer operabel te worden. Ja. En helpt het dan om het verhaal aan iemand te vertellen die je vertrouwt, maar die je misschien niet zo goed kent? Ja, zeker, zeker. Wat wij doen in ons diep duo mentorgesprek, dat doen we dus met z'n tweeën. Dat bereiden we ook heel serieus voor. Maar gaan we vooral ook met de ondernemer kijken na de crisis. En na de crisis zien wij dus dat er een realiteit zal zijn die niet hetzelfde is als voor 12 maart, neem ik maar even als eikdatum. Mm-hmm. Dat er nog niet echt corona heel erg ernstig aanwezig was. En vanaf rond half maart zijn we allemaal ernstig toch in onze vrijheden beperkt, alle mensen in Nederland. En ja, ik denk persoonlijk dat corona of welk virus dan ook de komende jaren best wel ons leven nog steeds kan beperken op bepaalde momenten. Dus het is belangrijk om te denken, hoe ga ik dan ondernemen? Hoe ga ik om als ondernemer ook met meer ruimte in mijn winkel of in mijn snackbar of et cetera, et cetera. En hebben jullie daar dan tips voor? Of ja. Hoe kunnen mensen je bereiken? We hebben een website van onze non-profit en die website heet elskerachma.nl of rachmaelske.nl en Rachma schrijf je R-A-H-M-A. Moeten mensen dan naar jullie fysiek toekomen? Dat begrijp ik in ieder geval. Nee. Oh nee, toch nee, niet. Dat doen wij digitaal. Dus, digitaal allemaal, ja. Nou, digitale kanalen. Dat volgt zich allemaal via de website, denk ik. Ja. En zitten daar nog kosten aan verbonden dan? Nee, want dit is een non-profit, dus wij helpen de ondernemers allemaal gratis. Dan kan het nog wel eens heel druk worden. Ja, zeker. Ja. Dus wij zijn nu ook druk bezig om alle mensen te kijken wanneer kunnen we die gaan spreken. Ja. En we willen het natuurlijk ook goed voorbereiden. En we moeten ook voldoende informatie hebben natuurlijk van de bedrijven die door ons geholpen willen worden. Dus website, zodat we ook goed kunnen bekijken van wat is het voor ondernemer? Precies, het is niet alleen maar even een kort gesprekje, maar het gaat veel dieper. Precies, het heet ook een diep duo-gesprek. Daarnaast ben ik ook geestelijk moeder van de Young Lady Business Academy. Dat is een andere non-profit van mij die al 3 jaar bestaat. En daarmee help ik jonge vrouwen hun ambities volop te gaan volgen om uiteindelijk succesvol ondernemer, topvrouw of politica te worden. Werk genoeg in ieder geval, als je het maar weet te vinden en het maar aan wil pakken. Precies. En dat heb je in ieder geval gedaan. Ja. Elske Doets, dank voor het gesprek. Geen dank. Heel veel succes met het vervolg. En volgens mij komen er nog nieuwe initiatieven aan, want jullie blijven nadenken over hoe je mensen goed kan helpen. Ja, genoeg gaat in de maatschappij. Ja, dankjewel voor het gesprek. Over the ocean, perpetual motion, traveling around, no rest. singing and playing, night out and day in, doing the rounds. What a great life it must seem. What a great life it must seem. Swear joints, everything classy, nothing that's passé, only the best. Lush girls, ogling and dying, crying and sighing, this is success. What a great life it must seem. What a great life it must seem. But when I hear young voices singing out the bells at home come ringing up, and I feel all alone, then I think of my home. Mom, Dad, all round the fire, in festive attire, keeping the day. Aunts, kids, all the relations, congratulations, this is success. What a great life it must seem. What a great life it must seem. But when I hear young voices singing out, the bells at home start ringing out, then I feel all alone, then I long. Het lijkt waarachtig wel kerstmis. En daar zorgen ze dan voor bij Herman's Hermits en East West. Deze aflevering van de late avond die is alweer bijna klaar. Ging weer allemaal in een heel rap tempo. Tenminste, zo vond ik dat. Maar allemaal geen probleem, want morgenavond dan is er een nieuwe aflevering. Dan met vriend en collega Bert de Wolf. Ik maak je nog even attent op onze website. Heel simpel, delateavond.nl. Je vindt van alles en nog wat over dit programma. Over de verschillende onderwerpen en weet ik wat niet allemaal. Je kunt programma's terugluisteren of fragmenten daarvan. Enfin, kijk maar gewoon even, dat lijkt me het makkelijkst. Dus delateavond.nl. Hoe verzinnen we het toch? Wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Ik wens je een rustige nacht. En wie weet, tot ziens. Hoi. Just a touch, baby. till I feel